อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับปรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ครับจะมาพูดคุยกันเรื่องของธรรมะที่จะนำมาสู่การปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหส่งดำเนินรายการกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ เทพรเทพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณสมพลชูเวศมาร่วมจัดรายการธรรมรับรุ่นด้วยเพื่อที่จะนำเรื่องราวที่เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันบ้างหรือว่าเรื่องราวในชีวิตประจำวันของเราว่ามีประเด็นอะไรที่จะพูดคุยทำความเข้าใจมีธรรมะก็จะไปสอดแทรกอย่างไรในช่วงของสมการชีวิตทุกวันจันทร์เทพร ครับบางครั้งในการเรารู้เรื่องของธรรมะนะครับเราก็ต้องรู้หลักในการที่จะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเหมือนกันนะครับเหมือนเขาบอกว่าการที่เราจะรู้ธรรมะเนี่ยก็เหมือนกับว่าเรามีความรู้แต่ว่าการที่เราจะนำมาใช้จริงๆเนี่ยกับชีวิตประจำวันใช้กับตัวเราใช้กับครอบครัวเราใช้กับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราอันนี้สำคัญกว่านะครับแล้วก ็ ที่สำคัญธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอาจารย์ครับอยู่มากี่พันปีแล้วฮะ โอ้ก็2,500กว่าปีนะ ครับ 2,600-2,563-64ปีนี้ก็นั่นแหละ 2,500-64ปีแต่ไม่เคยล้าสมัยใช่ไหมครับ ถูกต้องสามารถที่เรียกว่าใช้ท่านใช้คำว่าอากาลิโก ครับ สมัยนั้นกับสมัยนี้ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเราก็จะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนเดิม ครับ แน่นอนว่ารถจากเกวียนก็เปลี่ยนมาเป็นเครื่องบินเปลี่ยนเป็นเรือเปลี่ยนเป็นรถยนต์ใช่ไหมแต่ว่าก็ยังใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนเดิมตรงนี้แหละที่ธรรมะเนี่ยจะแก้ปัญหาได้ให้เกิดประโยชน์ได้โดยที่ไม่ล้าสมัยไม่เกี่ยวข้องด้วยเวลาใช่ไหม ครับครับแล้วก็ช่วงของวันจันทร์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสมการชีวิตแล้วครับที่จะนำบทเกี่ยวกับเรื่องของพระสูตรต่างๆเรื่องของธรรมะต่างๆให้ท่านผู้ฟังได้มารับฟังแล้วก็มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตกันครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นเรื่องของเกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวแต่ผมก็ไม่อยากจะบอกว่าเป็นปัญหาหรอกนะแต่ว่าการที่จะมีครอบครัวแน่นอนล่ะครับว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยสามีภรรยาลูกๆอะไรต่างๆรวมถึงถ้าเกิดมีความซับซ้อนมากกว่านี้การที่อยู่ร่วมกันแน่นอนล่ะครับจะต้องมีเรื่องของความขัดแย้งหรือว่าเรื่องของความที่จะต้องมีความ เห็นอาจจะไม่ลงกันบ้าง ไม่ตรงกันเพราะว่าจะใช้คำผุดนะว่าความขัดแย้งแต่ว่าความเห็นอาจจะแตกต่างกันนะครับทำให้บางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการเสียสีกันหรือว่าเรื่องของความไม่ลงรอยกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราช่วงแรกเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของธรรมะที่จะนำมาปรับใช้กับเรื่องของครอบครัวกันนะครับเริ่มต้นกันเลยจากคำถามจากท่านผู้ฟังทางบ้านครับพระอาจารย์ครับจากคุณพยาโงสิริกุลนะครับเขาบอกว่าเรื่องของครอบครัวอ้าวเขาก็สอบถามมาว่าเวลาที่ร่วมตัดสินใจปัญหาในการทำมาหากินไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือว่าบุตรของข้าพเจ้าเนี่ยมักจะมีความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันสวนทางกันประจำตัวเองคิดอย่างหนึ่งภรรยาคิดอย่างหนึ่งลูกก็คิดอย่างหนึ่งอ้าวพอเห็นแตกต่างกันปุ๊บถากถางกันละครับเสียสีกันเป็นประจำก็เจ็บปวดแล้วก็ข้าพเจ้าก็แนะนำละครับว่าให้ผู้อื่นที่นอกครอบครัวเนี่ยคือคนที่อยู่ในครอบครัวดันไปฟังกับคนที่อยู่นอกครอบครัวเออแล้วก็มักจะเชื่อฟังคนนอกไม ่ ฟังคนในนี่สิเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดก็เลยสงสัยว่าบุคคลในครอบครัวเป็นเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าหรือเปล่าสมรสกันมาวุ่นยาวนานละ32ปีบุตรชายคนแรก31ปีนะฮะอายุบุตรชายคนที่2ก็30ปีแล้วสองคนน่ะมักจะมีเรื่องระหองระแหงกันพูดง่ายๆก็คือมีปากมีเสียงกับพ่อแม่ด้วยกันทั้งคู่แล้วนะครับลูกทั้งสองตอนนี้แต่งงานและมีลูกสะใภ้รวมถึงมีหลาน7เดือนมาอยู่ร่วมชายคาเดียวกันโอ้โหพอมาอยู่ร่วมกันละอีลุงตุงนางเลยฮะปัญหาเยอะเป็นทวีคูณก็เลยกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับชี้แนะหน่อยครับว่าแม่อยากจะมีความสุขอยากจะอยู่ในบ้านหลังนี้อย่างมีความสุขจะทำอย่างไรครับเอาเป็นประเด็นเป็นปลอกๆไปละกันนะครับอาจารย ์เอาอันดับแรกก่อนการครองเรือนโดยทั่วๆไปเนี่ยนะพระพุทธเจ้าท่านก็ เปรียบเทียบเอากว้างๆก่อนนะเอากว้างๆแล้วเราค่อยเจาะมาทีละข้อในการทางบุญตยาท่านเปรียบไว้เหมือนกับว่าเวลาเราอยู่ในป่าคุณเข้าไปในป่าเนี่ยโอ้มันจะมีภัยอันตรายมากมายป่าที่บอกว่าป่าทึบเลยนะป่ารกชัดเดี๋ยวกิ่งไม้เกี่ยวบ้างเดี๋ยวสัตว์ร้ายทำร้ายบ้างเดี๋ยวตกลุ่มตกบ่อพื้นที่ไม่สม่ำเสมอนั่นนี่นู่นอยากมาถ้าเปรียบเทียบกับว่าอยู่ที่โล่งๆกว้างๆเป็นพุ่งหญ้าธรรมดาอันตรายอะไรต่างไม่มีโอเคนี่คือเปรียบเทียบกันว่าการครองเรือเนี่ยเหมือนอยู่ในป่าการออกจากเรือเนี่ยเหมือนอยู่ที่โล่งกว้างทำให้บางทีบางคนอยู่ในป่านี่หมายถึงครองเรือนแล้วก็วุ่นวายมากอ่ะบางครั้งบางคราวก็ออกมาหลีกเร้นอยู่วัดอยู่อะไรบ้างให้มันสงบใจบ้างเหมือนกับออกมาที่โล่งกว้างประเด็นคือแล้วถ้าเราอยู่ในป่าอย่างนั้นเนี่ยเราจะป้องกันตัวเราเองได้อย่างไรฉันเปรียบไว้เหมือนกับว่าเวลาฝนตกเนี่ยคุณจะต้องมีหลังคามีชายคามีร่มที่คอยป้องกันฝนอยู่ในบ้านเนี่ยอยู่ในเรือนครองเรือนเนี่ยอย่างน้อยน้อยที่สุดที่ว่าจะไม่ให้มันเดือดร้อนมากไปกว่านี้เนี่ยนะต้องมีศีลตอนนี้จะกว้างๆก่อนนะคุณสมบูรณ์นะต้องมีศีลคิดว่าคุณทยาหรือว่าแม้ภรรยาหรือลูกเนี่ยก็น่าจะรักษาศีลห้าได้พระอาจารย์ว่าโอเคเนาะคนทั่วๆไปเพราะว่าโดยปกติแล้วคนดำก็จะไม่ได้โกหกกันนะแล้วก็จะไม่ได้ฆ่ากันไม่ได้ขโมยของกันแล้วก็ดื่มน้ำเป็นปกติแล้วก็มีผัวเดียวมีเดียวนี่จะเป็นปกติผมคิดว่าก็ไม่มากไม่น้อยก็พอรักษาได้อันนี้คือกว้างๆถ้าผิดศีลต้องแค่ตรงนี้ก่อนอาจจะแบบว่ามองว่ามันไม่เกี่ยวกันแต่คือมันเกี่ยวกันแน่เพราะว่ามันก็เป็นตัวเราเป็นจิตเราเป็นกายเราเหมือนกันเราทำผิดพลาดศีลตรงไหนอาจจะมีผลออกมาในความที่พูดแล้วไม่ลงรอยกันโกหกจุดนั้นจุดนี้มันก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นผิดพลาดเรื่องศีลตรงไหนแก้ตรงนั้นก่อนอันนี้ข้อที่หนึ่งจากกว้างๆโอเคนะ ครับ ถัดมาอีกเพราะว่าเรื่องศีลเนี่ยเป็นเรื่องของทางกายวาจาที่แบบว่ากว้างๆถัดมาอีกเรื่องของกายวาจาที่เจาะจงลงมาการกระทำบางอย่างไม่ผิดศีลแต่ว่ามันไม่ถูกอาจจะทำให้เกิดความไม่พอใจกันเช่นพูดเหน็บกันพูดทิ่มแทงกันเข้าใจคำว่าหอกคือปากหอกคือปากอย่างเช่นว่าวันนี้เขาแต่งตัวมาสีนี้อย่างเงี้ยนะเราก็จะพูดเหน็บขึ้นว่าโอ้ยทำไมดูเหมือนอย่างนั้นจังเช่นผู้หญิงถ้าตัดเสื้อมาใหม่สีเขียวเลยอย่างเงี้ยนะถ้าผู้ชายจะพูดเหน็บก็จะพูดว่าโอ้ทำไมเหมือนข้าวต้มมัดอย่างเงี้ยหอด้วยใบตองสีเขียวอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้คือพูดเน็บก็จะได้แต่ว่าไม่ได้พูดโกหกไงลักษณะนี้มันก็พูดเป็นมิจฉาวาจาถ้าเราจะพูดดีขึ้นมาหน่อยเราก็ให้มีสัมมาวาจานี่คือขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาในครอบครัวเนี่ยถ้าบอกว่าเรามีการพูดเสียดสีพูดทิ่มแทงกันมันอยู่ไม่เป็นสุขกลับมาบ้านเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าตกนรกโอ้ยกลับมาบ้านแทนที่จะมีความสุขก็ดันมาต้องเจอสิ่งที่มีทุกข์อยู่พระอาจารย์ค่อนข้างจะมั่นใจว่าไอ้เวลาที่เราทำไม่ดีเนี่ยนะเช่นการพูดเสียดสีกันเป็นต้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือของมารเครื่องมือของมารคำว่าเครื่องมือมารเนี่ยหมายถึง อกุศลธรรมที่ถ้าเราทำเมื่อไหร่ปุ๊บความดีของเราเนี่ยจะถูกลดลงทันทีมาระเนี่ยแปลว่าผู้ล้างผลาญความดีไม่ใช่หมายถึงว่ามารที่เป็นตัวเป็นคนเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่หมายถึงเวลาเราทำชั่วปุ๊บเนี่ยความดีของเราถูกตัดลงทันทีโอเคไหมเราอุตส่าห์แบบซื้อของมาฝากพ่อแม่พี่น้องหรือว่าพ่อลูกหลานแต่พอเขาพูดให้ดีไม่ดีให้เราปุ๊บของเขิงอย่ากินมันก็แล้วกันอย่างเงี้ยมันถูกตัดล้างความดีไปเลยแสดงว่าได้ใช้เครื่องมือมารกันละคนเราเนี่ยไม่ควรจะตกเป็นเครื่องมือของมารแต่ว่ามารเนี่ยก็จะเอาความพอใจไม่พอใจนี่แหละมาหยิบยื่นให้แล้วเราก็จะใช้เครื่องมือง่ายๆของมารนี่แหละในการที่ว่าคิดจะแก้ปัญหาเช่นบอกว่าทำไมเขาไม่ฟังก็ด่าพอเขาไม่ฟังแล้วเราด่าปุ๊บเนี่ยไอ้การด่าเนี่ยเป็นเครื่องมือมารดันดีถ้าเกินไปกว่านั้นอีกนะก็จะฆ่าจะตีทำร้ายใช่ไหมนั่นคือผิดศีลละแต่ถ้าไม่ถึงขนาดนั้นมันก็ได้ด่าได้ทิ่มแทงกันนี่คือเครื่องมือมาร ทำให้พอใจในความรู้สึกตรงนั้นแล้วบางทีหลายคนนะครับมีความรู้สึกว่าแบบพอเก เกิดเรื่องมากระทบจิตใจปุ๊บโอ้ใส่ไปเลยครับแล้วมารู้สึกผิดทีหลังแบบโอ้ไม่น่าเลยใส่ไปแล้วอะไรแบบเนี้ยอาจารย์ ก็คือใช้เครื่องมือมาแล้วไง ครับ ใช้เครื่องมือมาแล้วพอเราใช้เครื่องมือมาแล้วปุ๊บเราตกเป็นพวกเดียวกับมารทันทีเขาก็จะเห็นเราเป็นมารทันทีเป็นคนไม่ดีทันทีจะมีปัญหาทันทีเพราะฉะนั้นเราก็อย่าใช้เครื่องมือของมารอย่าใช้เครื่องมือมารคืออย่าทำความไม่ดีไม่มีทางที่เราจะแก้ปัญหาความสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะเรามีความไม่ดีเกิดขึ้นในครอบครัวเจอสถานการณ์เรื่องเศรษฐกิจบ้างอะไรบ้างเงี้ยแล้วก็จะแบบเอาความไม่ดีไปแก้อีกเนี่ยมันแก้ไม่ได้ไงคุณสุพลแต่ว่ามันง่ายทำให้เราคิดว่ามันง่ายๆเช่นว่าเขาไม่ฟังฉันก็ด่าพอเราทำง่ายๆปุ๊บเนี่ยมันก็มีแต่ความไม่ดีสะสม ครับ เพราะไอ้ความไม่ดีมันถึงจุดพีคจนถึงว่าโอ้ฉันทนแทบไม่ได้เนี่ยมันถูกสะสมมาก่อนหน้านี้แล้วเอาบุกพูดนะแสดงว่าตั้งแต่แบบตอนเด็กๆหรือว่าก่อนหน้านี้เราได้พูดทิ่มแทงเราได้พูดไม่ดีกันทำให้แบบลูกโตขึ้นมาปุ๊บก็ถูกฝึกในการใช้เครื่องมือมารอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว ครับ คุณสมมติว่าเด็กเนี่ยบางทีมันไม่รู้เดียงสาอะไรใช่ไห ม ถูกด่าถูกว่ามากๆปุ๊บมันก็ถนัดเลยคือใช้เป็นเลยคือเด็กเนี่ยเรียนแบบผู้ใหญ่ได้รวดเร็วมากนะผู้ใหญ่ทำอะไรไม่ดียังไงปุ๊บเขาก็เรียนแบบทันทีอ๋อผู้ใหญ่ด่าอย่างนี้ว่าอย่างนี้ฉันก็เรียนแบบได้โตขึ้นมาเขามีปากเขาก็พูดได้เหมือนกัน ครับ ก็เพราะฉะนั้นเราจะแก้เนี่ยเราไม่ใช่แก้ด้วยเอาง่ายๆมักง่ายแล้วก็ใช้เครื่องมือมาด่ากันว่ากันอย่าทำอย่างนั้นมันมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยแสดงว่ามันได้มีการทำผิดพลาดมาก่อนแล้วล่ะเอาเราแก้จากจุดนี้ไปเนี่ยก็ด้วยการที่ให้มีพรหมวิหาร4จุดนี้จะเป็นจุดที่แก้ได ้ครับ แล้วพระอาจารย์ให้คำมั่นใจได้อย่างหนึ่งนะว่ามันไม่ง่ายเพราะว่าก่อนจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันสะสมมาเยอะแล้วพอมาถึงจุดนี้ปุ๊บคุณจะคลี่คลายออกไปเนี่ยวิธีลัดวิธีตรงที่ดีสุดจะต้องพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4หมายถึงมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอย่างที่คุณทยาพูดถึงว่าไม่มีทางแก้แล้วฉันก็วางอุเบกขานิ่งเสียตำลึงทองพูดไป2ไปเบี้ยเนี่ยนะเอาวิธีนี้ก็พูดได้ก็ใช้ได้คือเราพูดเขาไม่ฟังเราก็นิ่งซะนิ่งซะจะดีกว่าที่พูดกันแล้วมันจะได้ทะเลาะกันคำว่านิ่งซะจะดีกว่าหมายความว่าถ้าพูดแล้วต้องด่ากันเนี่ยนะ ครับ อย่าพูดนิ่งดีกว่าโอเคป่ะถ้าคำที่พูดออกมาไม่มีประโยชน์เป็นคำที่ด่ากันว่ากันไม่พูดเนี่ยยังดีกว่าอันนี้ make sense นะอันนี้คิดว่าจะเข้าใจ ครับ แต่ถ้าจะพูดดีๆ พูดแล้วเกิดประโยชน ์พูดแล้วเกิดประโยชน์พูดด้วยจิตเมตตาอย่าพูดแบบว่าเนี่ยทำไมฉันพูดแกแล้วแกไม่ฟังนี่ ไม่ติกันว่า อย่าพูดเหน็บอย่าพูดกระแทกอย่าพูดใช้อารมณ์อย่าพูดขึ้นเสียงพูดพวกเนี้ยอย่าพูดดีกว่าเพราะฉะนั้นจะพูดยังไงถ้าจะพูดนุ่มนวลค่อยพูดค่อยจ้าพูดเป็นอะไรที่เขาจะฟังพูดคำที่หวานพูดมีประโยชน์มีสาระพูดคำเหล่านี้โอเคเพราะฉะนั้นมันจะเหลือคำพูดไม่มากไงคุณสมบูรณ ์ครับ พอเหลือคำพูดไม่มากคำพูดของเรามีประโยชน์ปุ๊บเขาจะฟังซึ่งคือเราพูดเนี่ยเราเอาความดีขึ้นนำนะไม่ใช่ว่าต้องการจะพูดให้เขาฟังแล้วก็พูดขึ้นเสียงพูดแรงๆเขายิ่งไม่ฟังแต่พูดดีๆเป็นคำมีประโยชน์เขาถึงจะฟังเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดแล้วเขาไม่ฟังเรานิ่งซะก่อนแล้วก็คิดทบทวนดูที่คำพูดเราจะพูดไปยังไงมันดีไหมดีเนี่ยไม่ใช่ว่าเราวัดนะฉันก็บอกว่าฉันพูดดีแล้วนะนั่นนี่แต่ว่าเอาแบบกิเลสของตัวเองเป็นคนวัดเนี่ยมันไม่ได้ต้องเอาคุณธรรมคือกุศลกรรมบถมรรคแปดเนี่ยเป็นตัววัดอย่างที่พระอาจารย์พูดเมื่อสักครู่นั่นแหละว่านุ่มนวลไหมพูดด้วยจิตใจที่มีเมตตาไหมเป็นคำสุภาพไหมเป็นคำมีประโยชน์ไหมไม่ขึ้นเสียงใช่หรือไม่เอาถ้าเป็นคำแบบนี้แล้วนะโอ้พูดเลยพูดน้อยๆก็ได้ยิ่งเขาจะฟังเพราะมันมีประโยชน์เนี่ยถึงจะดี ครับ ซึ่งก็ต้องค่อยประคับประคองนะคุณสมบูรณ์ในครอบครัวต้องค่อยประคับประคอง ครับโอ้ครอบครัวมันประกอบด้วยหลายอย่างนะครับเพราะว่าถ้าดูจากปัญหาของที่เขาสอบถามมาแล้วอ่ะคือมีทั้งภรรยามีทั้งลูกแล้วก็มีทั้งหลานพอมันมีหลายปัจจัยมารวมกันทุกคนเนี่ยอยู่คนละทิศคนละทางแล้วมาอยู่รวมกันในบ้านเดียวกันปัญหาก็ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะครับมีประเด็นหนึ่งที่เขาสอบถามมาใน หัวข้อตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเวลาเขามีปัญหาในครอบครัวเนี่ยก็เขาก็มีความเชื่อแหละว่าบอกว่าที่มันมีปัญหาแบบเนี้ยเพราะเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันหรือเปล่าพระอาจารย ์คือกรรมเวรเนี่ยคนเราอยู่ในสังสารวัฏนะคุณสมุนมันมีเรื่องได้กระทบกันแน่นอน ครับ อย่างการที่คุณสมพลมาคุยกับพระอาจารย์หรือท่านผู้ฟังมาฟังเราสนทนากันเนี่ยมันก็มีกรรมมีเวรมีข้อเกี่ยวข้องกันมาก่อนทั้งนั้นน่ะเราเกิดมาในประเทศไทยเราเกิดมาในบนโลกมันมีความเกี่ยวข้องกันแน่นอนอันนี้แบบให้มั่นใจได้เลยโอเคเนาะทีนี้ไอ้กรรมเวรที่เราสร้างมันก็ชาติปัจจุบันเนี่ยสมมติเราพูดไม่ดีกับเขาอยู่เรื่อยพอเขาโตขึ้นมาเขาก็พูดไม่ดีกับเราบ้างฝึกหล่อล้อมกันมาแบบนี้เขาก็ใช้เครื่องมือง่ายๆก็ได ้ครับ ไอ้เรื่องเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยอยากจะให้มองเป็นอย่างนี้ว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านจะเน้นเรื่องการทำกรรมดีอยู่แล้วเนาะข้อที่1ข้อที่2ก็คือว่าให้อยู่เหนือกรรมดีกรรมชั่วเพราะฉะนั้นพอเราทำกรรมดีแล้วให้อยู่เหนือกรรมดีกรรมชั่วได้เจ้ากรรมนายเวรนี่ทำอะไรเราไม่ได้นะ ค ืออย่าไปคิดว่าอันนี้จะต้องมาชดใช้กรรมความคิดแบบนี้มันผิด เดี๋ยวพระอาจารย์ฮะเจ้ากรรมนายเวรตกลงมีจริงไม่จริง กรรมเนี่ยมีนะเป็นพุทธพจน์นะ ครับ เวรนะก็มีนะเป็นพุทธพจน์นะ ครับ กรรมนี่หมายถึงการกระทำผิดเจตนาเวรเนี่ยหมายถึงการผูกเวรความอาฆาตที่เรามีต่อคนอื่นแต่การเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในพระพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้เลิกเพิกถอนอย่าไปเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรอย่าไปคิดว่าฉันมีตัวตนต้องคิดว่าเราไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตา ครับ นี่คือคำสอนที่ถูกเพราะนั้นถ้าเราคิดว่ามีเจ้ากรรมนายเวรมีความเป็นตัวเป็นตนคนนั้นคนนี้คุณเข้าใจผิดแล้วมันต้องเป็นอนัตตาสิ ครับ สิ่งนั้นต้องเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนแต่ว่ามันมีเหตุมีปัจจัยมีเงื่อนไขเหตุปัจจัยเงื่อนไขก็คือว่าคนเรามันมีผัสสะกันทั้งนั้นเราจะอยู่เหนือผัสสะเหนือเหตุเหนือผลเหนือปัจจัยได้คุณก็ต้องมีปัญญาม องเห็นภาษาเนี่ยเขามาทำเราก่อนแล้วก็เราคิดว่างั้นฉันจะไม่ผูกเวรงั้นฉันจะปล่อยวางอันนี้คิดถูกแต่ถ้าคิดว่าเขามาทำฉันคงเคยไปทำเขาก่อนงั้นพอเขามาทำฉันนี่ฉันก็รับกรรมไปคิดแบบนี้ผิดแต่ว่าเดี๋ยวเอาใหม่กันนะคุณสมบัติข้อนี้สำคัญนะเพราะว่าเหตุการสร้างการกระทำเนี่ยเหมือนกันแบะเลยคืออยู่เฉยๆเหมือนกันอยู่เฉยเหมือนกันนะแต่ทิฏฐิไม่เหมือนกันนะอยู่เฉยๆเหมือนกันแต่ทิฏฐิไม่เหมือนกันเหมือนต่างกันยังไงก็คือคนแรกที่ว่าฉันไม่ตอบโต้อะไรฉันมีเมตตาให้ฉันไม่ผูกเวรนี่คือแบบที่1ถูกต้องโอเคนะแบบที่2ฉันก็ไม่ตอบโต้อะไรฉันอยู่เฉยๆแต่ฉันเข้าใจว่าฉันเนี่ยรับกรรมไป ครับ ความคิดแบบเนี้ยไม่ถูกเข้าใจมั้ยคือยิ่งจะทำให้ปัญญาของเราเนี่ยลดลงพอปัญญาเราลดลงปุ๊บเราก็คิดว่าต้องมาทนแล้วสุดท้ายมันกลายเป็นการเก็บกด ครับ เก็บกดอยู่ทุกวันเนี่ยทนมากี่ปีแล้ว32ปีสักวันหนึ่งมันจะต้องระเบิดออกมาไม่ใช่คิดอย่างไม่ถูกเราจึงต้องคิดว่าทุกคนมันก็มีกรรมเป็นของตนเราไม่ผูกเวรกับใครเรามีเมตตาใครทำกรรมอย่างไรก็ได้รับผลของกรรมอย่างนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าข้าเจ้าของอะไรจะมีอุเบกขาให้แบบนี้มันจะไม่เก็บกดเราจะไม่รู้สึกว่าโอ้ยเนี่ยจะต้องมาเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันเราจะอยู่ปัจจุบันด้วยในทุกเวทนาที่เกิดขึ้นเราก็อยู่ได้เราจะสบายใจได ้ครับดังนั้นแล้วเนี่ยคือปัญหาของครอบครัวเนี่ยผมมองว่าต้องมารับรู้ปัญหาร่วมกันนะครับว่าแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายเนี่ยสมมติเรามีภรรยาเรามีลูกเรามีหลานเราต้องมารับรู้กันว่าเอ๊ะปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรามีอะไรเหมือนเราต้องมาแชร์ความรู้สึกร่วมกันว่าตอนนี้เนี่ยเรามีปัญหาร่วมกันอย่าแบกภาระไว้คนเดียวอย่าที่ท่านผู้ฟังเนี่ยที่ส่งมาเนี่ยเหมือนเขาแบกภาระปัญหาไว้คนเดียวนะพระอาจารย ์ใช่ต้องมาคุยกันคุณชมพูดถูกเลยคือมันต้องมีจังหวะเวลาเหมาะสมที่จะพูดกันได้จังหวะเวลาที่มันไม่เหมาะสมพูดกันแล้วจะเถียงกันเนี่ยคุณอย่าเพิ่งพูด ครับ แต่มันจะมีช่องมีจังหวะที่เหมาะสมพูดกันปรึกษากันทำความเข้าใจกันพูดดีๆกันช่องนั้นเนี่ยมันต้องมีเราต้องหาให้เจอแล้วก็ค่อยพูดกันมันก็ไปได้ไง ครับค่อยพูดค่อยจากันก็ได้สมมติว่าเรามีตัวแปรเนี่ยก็คือภรรยาลูกแล้วก็หลานที่เรารู้สึกว่าพออยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยเราไม่มีความสุขมันมีปัญหากระทบกระทั่งกันเป็น ปกติเนี่ยคือจริงๆอ่ะคือปัญหาการกระทบกระทั่งเป็นปกติคือเวลาอยู่หลายคนกระทบกระทั่งเป็นปกติอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือเราต้องรับรู้ปัญหาร่วมกันว่าตอนเนี้ยเรามีปัญหาคืออะไรแล้วก็เราจะแก้กับปัญหาอย่างไรก็ให้ช่วยกันเนี่ยมาแก้ไขปัญหาตรงนี้กันดีกว่าในครอบครัวในครัวเรือนกันเพราะว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยมองดูแล้วครับว่าคือจุดใหญ่ใจความคือการที่จะอยู่ร่วมกันในชายคาหลังใหญ่เนี่ยอย่างปกติมากที่สุดคืออยู่กันอย่างปกติสุขนั่นแหละครับค่อยๆเรียกมาทีละฝ่ายก็ได้ก็เรียกภรรยามาก่อนคุยกันรู้เรื่องปุ๊บแล้วเดี๋ยวค่อยมาลูกแล้วเดี๋ยวค่อยมาหลานแล้วก็ทำความตกลงร่วมกันแล้วก็คือต้องเปิดใจกันจริงๆนะพระอาจารย์ ใช่วิธีนี้ก็ใช้ได้คุณโสนเป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าระบุไว้ในพระสูตรที่ชื่อว่ากินติสูตร ครับ เวลาที่สองฝ่ายทะเลาะกันคือสมมติว่าถ้าอันนี้คือท่านระบุไว้ถึงวิธีระงับอธิกรณ์ของภิกษุสองกลุ่มที่ว่ากลุ่มนี้ไม่พอใจกลุ่มนั้นแต่ละกลุ่มก็มีพวกของตัวเองเนี่ยนะเอาวิธีการที่ถูกก็คือว่าคนที่เห็นปัญหาเนี่ยคือมาเป็นกลุ่มที่สามคือไม่ใช่กลุ่มที่สามนะแต่ว่าไม่ไปร่วมกับทั้งสองกลุ่มนั้นแล้วดูซิว่าคนไหนพูดง่ายที่สุดในสองกลุ่มนี ้ ไปคุยกับคนนั้นก่อน ครับ ดึงเขาออกมาที่ไม่ให้ฝ่ายนั้นแข็งแรงให้ฝ่ายนั้นอ่อนลงนิดนึงเราก็ดึงคนถัดมาจากอีกฝ่ายหนึ่งคนที่พูดง่ายถัดมาค่อยๆไล่ไปไอ้กลุ่มสองกลุ่มมันก็จะค่อยอ่อนลงกลุ่มที่สามที่ว่าไม่ใช่กลุ่มที่สามหรอกแต่ว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ฝักฝ่ายได้เป็นกลุ่มที่ว่าจะเข้ากันได้กับทุกฝ่ายก็จะมีมากขึ้นก็คุยกับคนที่คุยได้ง่ายที่สุดก่อนแล้วก็ค่อยๆขยายไปนี่เป็นวิธีการที่ถูกต้องเลยในกินทีสูตรใช่ไหม ครับแล้วก็บางทีมุมมองผมนะพระอาจารย์ครับคือการอยู่ในครอบครัวเนี่ยผมคือถ้าจะบอกว่าพูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองเนี่ยคือมองว่าการนิ่งเนี่ยมันจะดีที่สุดเนี่ยมุมมองผมตัวเองนะเพราะว่าการพูดคุยกันว่าน่าจะดีที่สุดดีกว่าการนิ่งการนิ่งบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นมาเลยแต ่ ว ่ าบางสถานการณ์มันอาจจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยการนิ่งมันเหมือนเป็นการยอมรับบางครั้งการนิ่งเนี่ยมันทำให้สถานการณ์ต่างๆไม่ดีขึ้นสิ่งที่ดีที่สุดคือการพูดคุยกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับวาทศิลป์ที่จะต้องพูดคุยกันด้วยการพูดคุยกันต่างวัยเนี่ยแน่นอนล่ะครับการที่จะเข้าถึงการที่จะเข้าหาเนี่ยมันแตกต่างกันการที่จะพูดกับภรรยาก็จะมีวาทศิลป์อย่างหนึ่งพระอาจารย ์ แต่ถ้าเกิดการที่จะพูดถึงคนที่ต่างวัยอันนี้ยากอันนี้ยากอันนี้พูดกันตรงๆถ้าไปพูดกับลูกกับหลานเนี่ยนี่จะทำยังไงที่จะต้องเข้าถึงเขา ใช่ทีนี้ในข้อที่ว่านิ่งเสียหรือการพูดเนี่ยก็ต้องเป็นจังหวะเวลา ใช่ เวลานี้เราควรนิ่งคือถ้าพูดไปแล้วเขาไม่ฟังไงเราก็ควรจะต้องนิ่ง เหมือนเขาร้อนมาเนี่ยเราก็ต้อง หย ุดก่อนอย่าเพิ่งเถียงนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นการทำความเข้าใจกันเนี่ยดีแน่นอนคำว่านิ่งเสียตำลึงทองหรือว่าพูดไปสองไปเบี้ยเนี่ยคือไม่ใช่ว่าทำตลอดเวลาก็ทำเป็นบางจังหวะจังหวะนี้อย่าพูดเลยอาจจะบางจังหวะเรื่องราวเราต้องพูดทำความเข้าใจคือไม่ใช่ว่าตลอดสถานการณ์เนี่ยไม่ได้ละนิ่งอย่างเดียวมันไม่ได้ก็ต้องมีการทำความเข้าใจในเวลาที่เหมาะสมตรงนี ้ ต้องพูดกันอย่างที่คุณสมบัติว่าแหละต้องมีการพูดในจังหวะเวลาที่เหมาะสมถึงจะดี ครับ ใช่ไหม ต้องมีระยะเวลาในการพูดด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไปเอาพูดกันบ่อยๆพูดกันนานๆ เคยได้ยินคำว่าคนแก่ขี้บ่นไหม นั่นแหละกลายเป็น มันจะเป็นแบบนั้นไป นะคือเราเป็นขี้บ่นไป ใช่เราก็ต้องรู้จักเว้นระยะเวลากันบ้างนะครับเพราะคือฟังจากคำถามตรงนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอายุโอ้มีลูกมีหลานอะไรขนาดนี้แล้วก็ต้องค่อยๆนะค่อยๆกันไปแล้วก็คือด้วยประสบการณ์และหลายๆอย่างผมก็เข้าใจว่าท่านเนี่ยก็มีประสบการณ์ในชีวิตสูงแล้วก ็ มีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยแต่ว่าการที่เราจะถ่ายทอดหรือว่าเราจะพูดอะไรบางอย่างไปเนี่ยก็ต้องดู1ช่วงจังหวะระยะเวลาแล้วก็ต้องค่อยๆพูดอ่ะคือเด็กสมัยนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะพูดทีเดียวปื๊ดยาวไปเนี่ยแล้วก็จะรับฟังเราก็ต้องแบบมีวาทศิลป์แล้วก็มีแนวทางในการที่จะสอดแทรกในช่วงเวลาต่างๆอันนี้คือสิ่งที่พ่อแม่หรือว่าคนที่มีลูกมีหลานเนี่ยคือจะต้องฟังจริงๆนะในชีวิตคือนอกจากธรรมะแล้วมันก็ต้องมีเรื่องของการที่จะปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยนะครับเพราะว่าหลักการใหญ่ๆของธรรมะเลยเนี่ยคือนำสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย มาปฏิบัติใช้ได้จริงในณวันนี้ณปัจจุบันนี้นะครับเป็นกำลังใจให้จริง ๆอีกประการหนึ่งคิดว่าก็คือเวลาที่เราอยู่ผ่านมาอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะคุณสมบัติเราอยู่มา30ปีเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องบ่งบอกได้อย่างหนึ่งว่าผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์ผ่านการอดทนไม่งั้นอยู่ไม่มาได้ป่านนี้เห็นไหมแสดงว่าความดีเนี่ยมันได้ทำร่วมกันมามันมีแน่นอน อ ยากจะให้รักษาตรงนี้เอาไว้สิ่งไหนดีๆเนี่ยเราเอามาทำมานึกถึงอันนี้ความดีเราก็จะไปต่อได้แน่นอนว่าบางทีความท้าทายปัญหานั่นนี่มันก็มีมาเรานึกถึงความดีให้กันตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยแล้วเรารักษาไว้ทำให้มันเพิ่มเติมขึ้นปัญหาอะไรพระชัยคิดว่ามันแก้ได้แน่นอนใช่ไหม ครับอยู่ที่สติอยู่ที่จังหวะแล้วก็ระยะเวลานะฮะแล้วก็แบบอย่าท้อใจบางครั้งเราพูดไปแล้วเนี่ยเขาไม่ทำอันนี้เป็นบ่อยเด็กบางคนดื้อบอกแล้วแต่ไม่ฟังคือหรือบางคนฟังแต่ดื้อเงียบอันนี้ก็มีอันนี้เราก็ต้องเข้าใจพฤติกรรมอะไรหลายอย่างนะแล้วก็แบบคือจะเอาให้เป็นดั่งใจแล้วอ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกนะต้องค่อยปรับแล้วก็ต้องมีวิธีการกันไปคือหน้าวันเนี้ยถ้าเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภรรยาลูกหรือหลานเนี่ยเป็นไม่ได้ดั่งใจเราเพราะว่าพอฟังดูแล้วเนี่ยหมายความว่ามีการพูดถักถางเสียสีกันอะไรแบบนี้แสดงว่ามีความขัดแย้งกันคือสุขสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ดั่งใจเราหรอกแต่ว่าเอาอย่างนี้ไหมเราปรับตัวของเราให้ไปเข้ากับเขาแล้วก็อย่าให้ตัวเราเป็นตัวตั้งอย่างนี้อาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะช่วยให้ปัญหาตรงนี้คลี่คลายลงไปบ้างอันนี้มุมมองของผมนะ ถูกต้องคืออันนี้จะเข้าหลักธรรมะเลยคุณสมพ ล ในข้อที่ว่าเรากำจัดความอยากออกไปตัณหาไงตัณหาคือความอยากที่จิตใจของเราเนี่ยเรากำจัดออกไปเลยอย่าไปคิดแทนเขาหรือว่าอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เอาความอยากนี่ออกไปความทุกข์เราจะลดลงมากเลยแน่นอน ครับครับแล้วก็บางอย่างคืออย่างที่พระอาจารย์พูดบอกพูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองตรงนี้ก็มีข้อดีเหมือนกันบางครั้งเนี่ยพอทีเราพูดไปปุ๊บเขาเถียงปั๊บแล้วเราก็เถียงกลับ แต่ บางทีพอเถียงกลับปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นอยู่ประมาณ5นาที10นาทีเนี่ยเรามานั่งนึกเสียใจแล ้ วไม่น่าเลยไม่น่าเลยแต่ก็ใส่ไปแล้วไงฮะมันย้อนกลับไปไม่ได ้ บางครั้งเนี่ยพอเราได้รับคำติชมหรือว่าได้รับผัสสะหรือว่าสิ่งที่จะมากระทบจิตใจที่รุนแรงอ่ะไม่ถูกใจเราบางครั้งเราก็ต้องใจเย็นๆสักนิดนึง สตินี้สำคัญเลยคุณสมบัติ จริงครับ ใช่ สติเนี่ยสำคัญ พระอาจารย์เคยเจอสถานการณ์นี้นะคือตอนก่อนบวชเนี่ยบางทีแบบคนมีสถานการณ์แบบใดแบบหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยเราก็มักจะแบบพูดปล่อยมุกหรือพูดให้มันตลกขำๆไปอย่างเงี้ยนะสมัยก่อนเป็นอย่างงี้ทีนี้พอมาบวชปุ๊บเนี่ยไอ้ความคิดหรือคำพูดนั้นเนี่ยบางทีมันก็ขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่ามันขึ้นมาอยู่ในหัวปุ๊บเราจะพูดออกไปปุ๊บเราไม่พูดดีกว่านิ่งไปเฉยๆไม่ต้องพูดปล่อยมุกไม่ต้องพูดตลกไม่ต้องคือเป็นลักษณะการพูดเพ้อเจ้อ ครับ อย่างนั้นที่พอเรามีสติตั้งปุ๊บมันหยุดได้ไว้คำพูดที่เรามักจะแบบพูดสวนไปทันทีอย่างนี้นะหลักการเดียวกันหนึ่งสมมติมีคนมาด่าเราปุ๊บเนี่ยบางคนพูดด่าสวนกลับไปโดยไม่ต้องคิดมันอัตโนมัติทันทีอันนี้คือคุณเผลอสติคือแบบออโต้โหมดเพลินไปตามคำด่านั้นโดยด่าสวนกลับไปทันทีแต่ถ้าเราตั้งสติไว้ได้ปุ๊บแน่นอนบางทีเรามีคิดคำด่าที่จะสวนมันกลับไปอยู่คิดได้อยู ่ เจ็บๆด้วยเจ็บกว่าด้วยแต่ด้วยสติที่เราตั้งไว้ฉันไม่พูดดีกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยถึงจะดีเราต้องตั้งสติไว้ให้มาใช ่พระอาจารย์คนเรานี่ก็แปลกนะคือผมก็เป็นอันนี้พูดกันตรงๆนะบางครั้งเนี่ยโดนเขาโต้กลับมาพอเราสวนกลับไปปุ๊บคุยแล้วสบายใจ นะตอนนั้น แต่มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะฮะคือคนด่าแล้วปุ๊บอุ้ยเราด่ากลับ สะใจเนี่ย สะใจสบายใจหลังจากนั้นอีก5นาที10นาทีมานั่งคิดไม่น่า ไม่ดีเนี่ย แต่ใส่ไปแล้วอ่ะ ขั้นตอน เ ป็น อะไรไม่ได้อ่ะ ขั้นตอนเป็นไงคุณสมบัติมากสมมติว่าเอาแย่ที่สุดเลยก็คือแบบซ้ายสุดเนี่ยก ็ คือแบบไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองผิดคิดว่าฉันเนี่ยถูกแล้ว ใช่ 2ปี3ปีถัดมาก็คิดว่าฉันถูกแล้วแกนั่นแหละผิดอันนี้คือแบบไม่ดีเลยใช่มั้ยทีนี้ถัดมาดีขึ้นก็คือว่าบางคนจะคิดได้ปีนึงถัดมาหรือ2วันถัดมาหรือ5นาทีถัดมาคือมันเกิดขึ้นแล้วแล้วคุณค่อยคิดได้หน่อยอันนี้ก็ยังดีไงคุณยังมีสติระลึกได้ในช่วงเวลา1ปี6เดือนหรือ5นาทีถัดมาที่ดีไปกว่านั้นอีก แต่มันก็คือว่าคุณยังไม่กระทำกรรมที่ไม่ดีนั้นไปแล้วหยุดได้ก่อนที่ดีขึ้นไปอีกก็คือไอ้กรรมไม่ดีนั้นมันไม่โผล่มาแม้เป็นความคิดเลยก็หมายคือลักษณะที่ท่านเปรียบเทียบไว้นี่คือการอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ ครับ อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศว่าจิตใจของเราเนี่ยมันมีการภาวนามีการพัฒนาอยู่ในจิตใจของเราให้สติของเรามีกำลังพอที่จะหยุดได้ตั้งแต่แบบคือไม่ให้มันเกิดเลยนี่เร็วดีที่สุดหรือถ้ามันเกิดปุ๊บยังไม่ทันพูดออกไปยังไม่กระทำทางกายออกไปหรือถ้ากระทำออกไปแล้วปุ๊บแม้อย่างน้อยก็5นาที10นาทียังรู้ตัวว่าผิดอย่างนี้มันยังดีอันนี้เขาเรียกเป็นคนดีแล้วนะคุณสมบูรณ ์ครับ เป็นคนประเสริฐแล้วนะที่ไม่ดีไม่ประเสริฐเลยก็คือว่าไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองทำไม่ดีเพราะนั้นมันก็จะมีระดับมีการพัฒนาได้อันนี้อย่างกรณีหนึ่งคุณสมบูรณ์เนี่ยดีมากแล้วในความที่ว่าเรายังรู้ตัวว่าเราไม่ดีอันนั้นคือเราเป็นคนดีขึ้นมาทันทีเลย ครับ อย่างกรณีคุณทยาถามมาอย่างเงี้ยก็รู้ว่าไอ้ข้อนี้มันไม่ดีนะแล้วเราได้คิดนึกปุ๊บอันนั้นเราเป็นคนดีขึ้นมาทันที คร ับ พัฒนาได้แน่นอนใช่ไหม แสดงว่าที่คุณทยาถามมาแบบนี้ก็แสดงว่าคุณทยาเนี่ยก็มีสติระลึกได้แล้วก็มาสอบถามคือปัญหาในทางปฏิบัติพระอาจารย์คือเขาถามว่าแบบมีปัญหาระหองระแหงเนี่ยก็แสดงว่าเขามีปัญหากันเยอะปัญหาเพิ่มมาทวีคูณปัญหาแบบนี้คือเอาล่ะเบื้องต้นน่ะการที่จะนำธรรมะที่จะทำให้เขาน่ะสามารถเยียวยาหัวใจในเบื้องต้นจะทำยังไงคืออยากจะคือฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนเขาอยากจะยุติปัญหาว่าโอ้โหเขาอยู่กันแบบทั้งภรรยาทั้งลูกทั้งหลานโอ้โหมันเถียงกันอยู่ตลอดเวลามันมีลุงตุงนางกันหมดเริ่มต้นยังไงดีครับที่จะทำให้ปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะคลี่คลายเบาบางลงไปเริ่มต้นยังไง เริ่มต้นจากตัวเองก่อนเริ่มต้นจากตัวเราเองแล้วตัวเราเองเราเห็นปัญหาแล้วตอนนี้ก็เราเริ่มมาแล้ว ครับ เห็นไหมเราเริ่มมาแล้วตั้งแต่ตอนที่เราเห็นปัญหานี้ละเอ๊ะแต่บางทียังหาทางออกไม่ได้ก็จึงเกิดมาถามเรารู้ปัญหาแล้วทีนี้ถามมาอีกโซลูชันทางแก้ปัญหาเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ไว้คือมรรค8เท่านั้นเองและเป็นทางเดียวทางอื่นไม่มีทางอื่นที่เขาบอกว่าอาจจะใช้ยานั้นใช้การรักษาแบบนั้นเป็นทางจิตวิทยานั่นนี่คือบางทีก็เป็นเรื่องหลอกหรือไม่ก็เป็นทางอ้อมเป็นทางหลอกหรือไม่ก็ทางวนทางอ้อมไปวิธีการที่มันจะแบบได้ผลแล้วก็ตรงจริงๆเลยนะคือมันต้องมีเมตตากัน ครับ เมตตาเริ่มจากใครเริ่มจากตัวเราคนที่เห็นปัญหานั่นแหละเราเห็นปัญหานี้ปุ๊บเราต้องมีเมตตาก่อนพรหมวิหาร4มันต้องกลับมาที่หลักนี้เราจะโกรธปุ๊บคุณต้องมีอุเบกขาแล้วเห็นเขามีปัญหาอยู่เราก็ต้องมีกรุณาด้วยเพราะฉะนั้นพอเรามีพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยนะตัวเราเนี่ยจะเป็นทุกข์เนี่ยมันจะไม่ได้แล้วแล้วพอตัวเราเนี่ยมีเมตตาให้ได้ไม่หมดนะคำว่าให้ได้ไม่หมดเนี่ยหมายความว่าอย่างคนที่ฉันจะตั้งจิตเมตตาไว้กับลูกกับเมียกับหลานแต่พอตั้งไว้ถึงตอนที่เขาด่าเท่านั้นพอเขาเริ่มพูดเหน็บๆปุ๊บเมตตาไม่รู้หายไปไหนคุณชมพ ู่เราตบะแตก ฮะก็เลยตบะแตกแต่จุดนี้แสดงว่าเมตตาคุณอั้นอยู่คุณไม่ถูกเราก็ต้องมีเมตตาจุดนั้นเราต้องเอาอุเบกขามาใช้ให้เบรกจิตของเราอย่าไปในทางอกุศลถ้าเรารักษาอุเบกขาเมตตาได้อย่างชนิดไม่มีประมาณคำว่าไม่มีประมาณเนี่ยหมายถึงแม้แต่เขาทำไม่ดีให้เรานะเราก็ยังมีเมตตาอยู่ไม่หมดตรงที่เขาทำไม่ดีให้เรา ครับ เข้าใจไหมแล้วก็มีอยู่ให้ได้เรื่อยๆเขาก็จะได้รับกระแสความรักความเมตตาจากเราโอเคพอเขาได้รับกระแสความรักความเมตตาจากเราปุ๊บเนี่ยจิตของเขาเนี่ยก็จะน้อมไปในทางมีเมตตามีกรุณามุทิตาอุเบกขาด้วย ครับ พระพุทธเจ้านะท่านก็เคยใช้การแผ่เมตตาคือท่านมีกำลังจิตสูงไงพอมีกำลังจิตสูงปุ๊บเนี่ยมีภิกษุกลุ่มหนึ่งทำไม่ดีส่งเสียงดังนั่นนี่โน่นเลยไล่หนีแต่สุดท้ายมาคิดว่าเราไล่หนีเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าต้นไม้ยังไม่โตเต็มที่ขาดน้ำหรือลูกวัวยังเด็กอยู่ก็ต้องห่างไกลจากแม่ก็จะไม่ได้กินนมเอางี้ละกันก็แผ่เมตตาให้ภิกษุที่ทำไม่ดีเนี่ยมีหลายคนก็ให้เข้ามาหาทีละคนอบรมทีละคนละคนอย่างเงี้ยโดยก่อนที่ว่าจิตแผ่เมตตาไปเนี่ยก็แก้สถานการณ์ได ้ครับ เริ่มตรงนี้เลยเริ่มที่ตัวเราให้มีเมตตามีพรหมวิหารอย่างไม่มีประมาณ ในทุกสถานการณ์อันนี้จะแก้ได้ใช่ไห มครับก็คือถ้ามองปัญหาแล้วเนี่ยเราก็อย่ายึดตัวเองเป็นศูนย์กลางก็แล้วกันนะครับที่พระอาจารย์พูดต้องเลยครับคือต้องมีเมตตาคนรอบข้างจะเป็นยังไงภรรยาเป็นยังไงลูกเป็นยังไงหลานเป็นยังไงมีเมตตาให้ยึดว่าเขาเนี่ยก็มีธรรมชาติของเขาเป็นแบบนี ้ เราอย่ามายึดหลักว่าเอาฉันเป็นศูนย์กลางสิ่งที่เขาทำเวลาเรายึดตัวเองเป็นศูนย์กลางเราก็จะมองว่าอะไรที่ทำไม่ถึงเหมือนฉันเนี่ยไม่ถูกต้องพอไม่ถูกต้องปุ๊บก็จะพูดถากทางพูดถากทางเสียสีกันไปก็นำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งเอาอย่างนี้เริ่มต้นจากพูดคุยกันก่อนพูดคุยกันให้มากขึ้นทำตัวให้อ่อนลงทำตัวให้ยอมรับกับคนรอบข้างมากยิ่งขึ้น ใช่ใช ่นั่นแหละผมว่าน่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้ปัญหาในครอบครัวของท่านเนี่ยลดน้อยหรือเบาบางลงอย่าใช้อารมณ์ใช้เหตุผลใช้ธรรมะใช้สติอะไรที่รู้สึกว่าโอ้โหมากระทบแล้วปึ้งปุ๊บหยุดนิดนึง2 3นาที5นาทีทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นคิดก่อนแล้วค่อยพูดอ่ะผมว่าทุกอย่างในชีวิตคุณทยาจะดีขึ้นนะผมเป็นกำลังใจให้ในการที่จะใช้ชีวิตครอบครัวไม่ว่าจะมีมากหรือน้อยยังไงในเรื่องของสมาชิกครอบครัวอยากให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับ เสียบาน อ้าวมาพูดถึงปัญหาครอบครัวกันต่อเมื่อสักครู่สำหรับที่เขามีปัญหาสอบถามกันไปแล้วปัญหาครอบครัวคือว่าลูกเนี่ยก็ถามว่าเอ๊ะทำไมพ่อแม่เนี่ยนะทำไมชอบยึดหลักเดิมๆที่เขาคือเคยได้ยินใช่ไหมพ่อจ๋าว่าเอ้ยผู้ใหญ่เนี่ยคือคนที่อาบน้ำร้อนมาก่อน อาบน้ำร้อนมาก่อนเนี่ยไอเด็กคนรุ่นหลังเนี่ยเถียงไม่ได้เด็กคนรุ่นหลังเถียงไม่ได้เด็กก็คิดเหมือนกันว่าผู้ใหญ่หัวโบราณหัวโบราณฉันเนี่ยมีความคิดในระบบดิจิทัลฉันมีความคิดคือความรู้สึกต้องเยอะกว่าผู้ใหญ่ก็มองว่าโอ้ยเด็กอ่ะไม่มีประสบการณ์นี่แตกต่างกันละขัดแย้งกันละนะครับคำถามคือว่าเด็กถามว่าทำไมพ่อแม่ชอบยึดหลักเดิมๆครับไม่ฟังเหตุผลลูกเลยครับ เขามีสุภาษิตจีนอยู่คำหนึ่งคุณสุพลที่เขาจะพูดถึงว่ากินพ่อแม่เนี่ยกินเกลือมามากกว่าลูกกินข้าวก็คือหมายความว่าปริมาณเกลือที่คนโบราณคือคนอายุมากกว่าเขากินมาเนี่ยคือเกลือเราไม่ได้กินมากกินทีละน้อยๆน้อยใช่ไหมล่ะรวมกันมากกว่าเด็กที่เขากินข้าวมันกินมากกว่าเกลือแต่ว่ารวมกันแล้วเกลือเนี่ยยังมากกว่าข้าวสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่มาก่อนเนี่ยก็จะมีนี่เป็นสำนวนของคนจีนเขาก็จะมีคำพูดแบบนี้ก็คือตรงกับภาษาไทยที่ว่าฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนอย่างนี้แหละก็จะคิดว่าตัวเองถูกอย่างนี้นะ คือเหมือนกับว่าถือทิฏฐิมานะ นั่นแหละนั่นแหละใช ่ครับ ประเด็นคือเราวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนแล้วเราดูวิธีแก้สถานการณ์เนี่ยก็ถ้าพูดตามหลักธรรมมันคือเรื่องของอาสวะอาสวะนี่คือความเคยชินคุณสมบัติ ครับ คนที่แบบทำแบบนี้มาอยู่เรื่อยเนี่ยก็จะมีความเคยชินในการที่จะทำแบบนี้ไปอยู่เรื่อยเพราะว่ามันแอคชั่นมันก็เท่ากับรีแอคชั่นคุณสร้างหรือทำอะไรไปด้วยการวาจาใจอย่างใดอย่างหนึ่งจิตของเราเนี่ยจะน้อมไปทางนั้นโอเคนะเราทำพูดหรือคิดอย่างใดอย่างหนึ่งจิตของเราจะน้อมไปในทางนั้นทั้งพูดคิดและทำคำว่าจิตของเราน้อมไปตรงนี้แหละคือมันมีอาสวะเนี่ยฝังลงไปในจิตใจของเราจิตของเราน้อมไปทางไหนเราก็จะมักคิดพูดทำไปทางนั้นเห็นไหมว่ามันจะไปแพทเทิร์นเดิมๆเราคิดพูดทำไปทางไหนจิตเราน้อมไปทางนั้นใช่ไหมจิตเราน้อมไปทางไหนคิดพูดทำมันก็จะไปทางนั้นสิ่งนั้นก็จะมีพลังขึ้นมา ครับ อันนี้เป็นลักษณะที่เป็นอาสวะฝังอยู่ในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นคนที่อาบน้ำร้อนมาก่อนก็พูดอย่างนี้นะหรือกินเกลือมามากกว่าเรากินข้าวผ่านชีวิตมาก่อนเนี่ยเขาก็มักจะมีแพทเทิร์นเดิมๆมีความคิดแบบเดิมๆเป็นไปได้ในกรณีที่ว่าอาสวะเขาเพิ่มขึ้นนะอาสวะคือสิ่งที่ฝังอยู่ในจิตที่มันก็เป็นกิเลสนี่แหละว่าอย่างนี้เถอะเป็นความเคยชินโอเคทีนี้ด้วยความลักษณะนี้ทำให้เขายึดหลักแบบเดิมๆอันนี้ก็เราเข้าใจแล้วในสภาวะจิตเนี่ยคือท่านใช้คำว่าอาสวะโอเค ครับ แล้วถามว่ามันดีหรือไม่ดียังไงคือถ้ามันเป็นลักษณะที่เป็นอกุศลมันไม่ดีแน่เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีตัวเปรียบเทียบถูกผิดเนี่ยเรายกไปคุณสมบัติเพราะว่าสถานการณ์มันไม่แน่ไม่นอน สมัยก่อนแบบนี้อาจจะถูกแต่สมัยนี้แบบนี้มันไม่ถูกแล้วอย่างเช่นว่ากฎหมายดูง่ายๆกฎหมายเมื่อก่อนเนี่ยคุณเป็นแบบหนึ่งเช่นว่าคำพูดคำจาเอาในสมัยสุโขทัยคุณใช้ศัพท์กอไก่กับมอมาได้โอเคไหมแต่นี้เราจะพูดออกอากาศเราก็ยังพูดไม่ได้เลยสมัยพ่อคุณรามอย่างเงี้ยนะเป็นศัพท์อีกภาษาหนึ่งเพราะนั้นเป็นภาษาสุภาพนั่นน่ะ แต่สมัยนั้น สิ่งนั้นคือสิ่งถูกนั่นน่ะสมัยนั้นน่ะแต่พอมาสมัยนี้กลายเป็นสิ่งผิดกลายเป็นความไม่เหมาะสม หยาบคาย อะไร กันไป เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถูกผิดเรายกไปดีกว่าแต่ว่ามันต้องมีเกณฑ์อะไรในการวัดไงเป็นว่าเกณฑ์ที่เราจะต้องใช้ในการวัดแล้วจะไม่ให้มีปัญหาเนี่ยคือเอากุศลหรืออกุศลมาเป็นตัววัดเอากุศลกรรมบถมาเป็นตัววัดเอาอกุศลกรรมบถมาเป็นตัววัดเอากิเลสมาเป็นตัววัดนะว่าถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิเลสมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอกุศลอันนั้นไม่ดีอย่าทำอะไรที่มันเป็นเรื่องที่เหนือจากกิเลสไม่ใช่กิเลสแล้วก็เป็นเรื่องที่กุศลอันนั้นทำได้ดี ครับ แล้วมันจะถูกผิดเนี่ยนะมันแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่สมัยแล้วแต่โอกาส ครับ ไอ้จุดที่เราจะมาพูดคุยกันว่านั่นถูกนี่ผิดมันจะไม่มีปัญหายกตัวอย่าง ครับ กฎจราจรอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้นะถ้าเราคิดว่ากฎจราจรถูกโอเคกฎจราจรมันถูกถูกไหมล่ะคุณจงบุญอย่างเช่นว่า ครับ เส้นทึบคุณห้ามผ่านมานะไฟแดงคุณต้องหยุดนะอย่างนี้นะนี่เลนชั้นนะ ไฟเหลืองชะลอไฟเขียวไปได้ อะไรเงี้ย เส้นประแซงได ้โอเคอย่าง น ี ้นี่คือหลักการ หลักการคือกฎจราจรถูกแน่นอนไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมติว่าเราขับรถของเราอยู่ดีๆใช่ป่ะแล้วก็มีคนมาปาดหน้าเราแล้วเราโกรธแล้วเราก็เลยแบบด่าด้วยคำหยาบคายนึกถึงพ่อแม่เขาเป็นต้น ครับ อันเนี้ยเราอ่ะผิดเลยเราเนี่ยผิดเลยเข้าใจไหมเราทำไม่ดีแล้วเข้าใจไหมแต่ว่าเราทำถูกกฎจราจรนะเขาทำผิดกฎจราจรนะ ครับ เขาทำผิดกฎจราจรอันนั้นเราเถียงคือเถียงไงมันคือยกข้อกฎหมายมาคุณเรียกทนายมาแล้วแต่โอเคนั่นยกไหวยกไหว กฎหมายไม่ผิดแต่ว่าทางมโนธรรมธรรมะ นี่แหละมันจะมีปัญหาตรงนี้ถ้าเราโกรธหรือเราไม่พอใจแล้วเราได้ทำผิดศีลเมื่อไหร่จนกระทั่งถึงแบบว่าบางทีหัวร้อนนะคุณสมบัติ ครับ ลงมือลงไม้อย่างนี้เป็นต้น โอ้โห แล้วแบบถ้ายิงมีปืนชักปืนออกมาแล้วมีปัญหาต่อไปอีกโอ้ยเราเคยเห็นเคสนี้ใช่ไหมหลายที่แบบฆ่ากันก็เพราะกฎจราจรนี่แหละ ครับ อาจารย์ว่าฉันถูกนะแต่คุณได้ฆ่าไงคุณฆ่าคุณนั่นแหละผิดเข้าใจไหมคือถ้าเรายึดในความถูกมันไม่ดีความยึดถือเนี่ยจะนำสิ่งที่เป็นอกุศลมาถ้ามีอกุศลเกิดขึ้นยังไงมันไม่ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราแบบว่าเหตุการณ์สถานการณ์เกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเราไม่ได้เอาถูกผิดในความที่ว่า1บวก1ได้2หรือตามกฎหมายกฎจราจรคือเราไม่ได้เอาตรงนั้น ครับ คือถ้าเราตรงนั้นเนี่ยยังไงมันก็ไม่จบมันเถียงได้มันเปลี่ยนแปลงได้ครับว่าไม่จบนี่คือมันไม่มีข้อยุติอ่ะคุณบนสมัยนี้ก็เป็นแบบนี้สมัยอื่นก็เป็นแบบอื่นเขาก็จะมีแบบเหตุการณ์น่ะว่าฉันต้องรีบนั้นนั่นนี่โน่นไปยกตัวอย่างเรื่องภาษายกตัวอย่างเรื่องกฎหมายมันเปลี่ยนแปลงได้โอเคป่ะแต่ว่าที่จะยุติได้จริงๆเนี่ยคือกุศลอกุศลเราตรงนี ้ หลักธรรมตรงนี้ไม่มีความล้าสมัยถ้าคุณได้ด่าว่าได้ผิดศีลได้ฆ่าได้ทำร้ายทุบตียังไงมันก็ไม่ดี ครับ แต่ถ้าสมมติว่าเราผิดกฎจราจรผิดกฎจราจรปุ๊บโอ้เราขอโทษเรามีจิตใจแบบนุ่มนวลเราไม่ได้จะคิดอาฆาตมาร้ายอะไรแล้วเราทำไปอย่างเงี้ยด้วยความรีบร้อนเป็นต้นอย่างเงี้ยนะจะว่าเขาผิดเนี่ยมันก็ไม่ได้คือไม่ใช่ว่าผิด1บวก1ได้3ผิดอย่างนั้นไม่ใช่นะแต่ว่าจิตใจเขาไม่มีกิเลสไงจิตใจเขาไม่ได้มีอกุศลธรรมไง ครับ เราจะว่าเขาผิดในความที่ว่าคือสัพพสัพพลีท่านใช้คำมิจฉามิจฉาเนี่ยคือผิดในที่นี้ไม่ใช่ว่า1บวก1ได้3แต่มิจฉาในที่นี้หมายถึงว่ามีกิเลสเกิดขึ้นมั้ยถ้ามีกิเลสเกิดขึ้นนั่นคือมิจฉาถ้าไม่มีกิเลสเกิดขึ้นนั่นคือสัมมาเนี่ยไม่ใช่ว่าถูกแบบ1บวก1ได้2เป็นถูกหรือตามกฎจราจรถูกไม่ใช่แต่ว่า1บวก1มันอาจจะได้3ก็จริงอ่ะมันผิดอยู่แต่ว่าถ้าจิตใจคุณไม่มีกิเลสนั่นคือคุณมีสัมมาไงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเอาตรงนี้เราเอาตรงความดีตรงนี้ถ้าเราข้อนี้มาตัดสินนะคุณชมบุญมันจะมีความไม่ดีเกิดขึ้นไม่ได้เลยมันจะมีแต่ความดีเกิดขึ้นได้ไอ้ข้อที่มันจะมาเถียงว่าผู้ใหญ่ไม่ฟังเหตุผลนั่นนี่ ือมันจะไม่มีเพราะว่าความโกรธมันจะถูกระงับไปเลยผู้ใหญ่ก็จะไม่มีความที่ว่าฉันต้องถูกเธอต้องผิดความคิดแบบนั้นเขาก็จะไม่มีเพราะเขาจะมีแต่กุศลมีเมตตามีอะไรอ๋อเหตุผลเป็นอย่างนี้เหรออ๋อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปสมัยเปลี่ยนแปลงไปเขาก็จะปรับตัวเข้ากันได ้ อันนั้นเป็นผลพลอยได้หรอกนะเป็นผลพลอยได้ของการที่ว่าเรามีสัมมากันทั้งคู ่ ทีนี้ไอ้ผลพลอยได้คือผลพลอยได้มันมีข้อดีตรงที่ว่าคือถ้าคุณมีสัมมาปุ๊บผลพลอยได้คือคุณก็จะลงกันเข้ากันได้แต่ถ้าจิตใจมันแข็งกระด้างจิตใจมันมีกิเลสมันมีมิจฉาเนี่ยผลพลอยได้เขาจะเรียกว่าอะไรผลพลอยได้ของความมันจะออกมาเป็นความไม่ดีต้องได้ทะเลาะกันไง คือสิ่งที่พระอาจารย์จะบอกก็คือว่าทั้งสองฝ่ายก็คือต้องมีสัมมาก็คือว่าจะต้องมีอคติซึ่งกันและกันแล้วก็ต้องรับฟังกันทั้งสองฝ่ายแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มันมีปัญหากันอยู่ณทุกวันนี้ก็คือทั้งสองฝ่ายอ่ะไม่เห็นไม่ลงรอยกัน เอาล่ะ ถ้าเกิดมีฝ่ายหนึ่งเนี่ยยอมโอนอ่อนผ่อนตามแล้วแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนตามปุ๊บเนี่ยจะทำยังไงดีเพราะว่าคือธรรมชาติเนี่ยของพ่อแม่หรือคนที่มีอายุเอาล่ะ okay, อย่างเราอ่ะที่มีอายุแล้วตอนวัยรุ่นเนี่ยสมัยผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะ ผมก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าทำไมพ่อแม่ต้องพูดเยอะจัง แล้วก็เรื่องนิดเดียวเนี่ยทำไมต้องขยายความมากขนาดนี ้ สรุปเลยไม่ได้หรือ อันนี้ความรู้สึกของผมนะพอผมอายุ40กว่าแล้วผมก็จะเป็นแบบเขาเลยฮะนึกเรื่องเก่าเล่าความหลังนึกเรื่องเก่าเล่าความหลังแล้วก็นั่นแหละครับบรรยายแต่ความหลังให้คน รุ่นต่อๆไปฟ ังแล้วผมก็เข้าใจเหมือนกันนะว่าเขาก็รำคาญผมแต่ผมก็อดที่จะหยุดไม่ได้มันคืออย่างนี ้ มันคือธรรมชาติของมนุษย์เราเขาเลยถึงบอกว่าถ้าคนแก่เนี่ยจะมีธรรมชาติคือนึกเรื่องเก่าเล่าความหลังกินของขมชมเด็กสาวอันนี้ปกติ อันนี้เป็นปกติ นี่แหละคือธรรมชาติของคนเราแล้วแก้ไม่ได้หรอกพระอาจารย์คือว่าถ้าคุณมีอายุแล้วแน่นอนแหละคุณก็จะต้องพูดถึงอดีตไปปุ๊บเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็จะแบบรู้สึกว่าอุ๊ยโบราณอุ๊ยรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมฉันพูดต้องทำไมต้องขยายความด้วยฉันมีอนาคตนี่ฉันก็จะมองไปข้างหน้าจะไม่พูดถึงประวัติศาสตร์จะไม่พูดถึงสิ่งที่คุณพูดมาหรอกฉันมองข้างหน้าสิ่งที่คุณพูดมาคือความหลังฉันว่ามันอาจจะล้าสมัยเนี่ยมันคือธรรมชาติมันขัดแย้งกันเราจะปรับจิตปรับใจให้มันแบบตรงกันยังไงพระอาจารย์ให้มันอยู่ร่วมกันได้ไม่ถึงกับสุดโต่งนะว่าแบบต้องล้มล้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โอเคก็คือถ้าสมมติฝ่ายหนึ่งต้องการปรับอย่างก็ประเด็นนี้คุณสมพงษ์ยกขึ้นมาคือถ้าสองฝ่ายปรับกันทั่วกันมันก็ดีแหละแต่ถ้าอีกฝ่ายยังไม่ปรับแล้วจะต้องปรับอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะฝืนตัวเราเกินไปโอเคไหมเราต้องหาจุดที่ว่ามันจะลงกันได้มันต้องมีสักจุดหนึ่งคือเขาไม่ยอมปรับใช่ไหมเราพยายามปรับใช่ไหมแต่ไอ้ที่เราพยายามปรับเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ลงล็อกกันเป๊ะแต่มันจะมีจุดหนึ่งที่มันจะแบบว่าเรื่องที่มันจะลงกันได้เรื่องมันจะเข้ากันได้เริ่มจากตรงนั้นอย่างเช่นว่าอะไรที่มันจะลงกันได้ถ้าพูดบางทีพูดเรื่องการเมืองเรื่องศาสนามันลงกันไม่ได้ใช่ไหมงั้นจะพูด ครับ พูดเรื่องการจราจรลงกันได้ไหมพูดเรื่องสถานการณ์โควิดลงกันได้ไหมเอาเรื่องตรงนั้นเอาตรงที่มีจุดร่วมกันเหมือนกันเอาตรงนั้นก่อนคืออย่าเอาตรงที่แตกต่างกันนี่คือหลักการในการที่พระพุทธเจ้าให้เหล่าสาวกไปนะว่าสมมติว่าคุณไปที่ไหนก็ตามจะประกาศศาสนาหรือจะไปอยู่ที่ใหม่จะอะไรก็ตามคุยเรื่องที่ลงกันเหมือนกันได้ก่อนเรื่องที่ลงกันเรื่องที่ลงกันไม่ได้ไม่เหมือนกันแตกต่างกันอย่าเพิ่งพูดเพราะพูดแล้วมันจะได้แตกกันใช่ป่ะมันจะได้เถียงกันนั่นนี่นู่นงั้นเอาเรื่องที่มันลงกันได้ก่อนเอาเริ่มจากตรงนั้นแล้วค่อยปรับกันไปถ้ามันปรับกันไม่ได้ก็หยุดก็ต้องกลับมาเคสว่านิ่งเสียพูดแค่นี้พอนะแต่ถ้ามันไปต่อได้เพราะคือจิตคนเนี่ยพอมันลงกันปุ๊บมันจะค่อยน้อมมาไงคุณสมบัติเราน้อมไปจุดที่เขาลงได้เขานำมาจุดที่เขาก็ลงได้เหมือนกันแล้วก็ค่อยๆเวิร์กไปค่อยๆทำไปถ้ามันไปไม่ได้มันตันแล้วก็หยุดตรงนั้นแล้ววันต่อมาก็ค่อยต่อไปอีกอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆปรับไปเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่า generation gap เนี่ยนะคุณชวน ครับ จริงๆอ่ะมันไม่ได้มีจริงหรอกมันเป็นลักษณะของกิเลสของคนที่ว่าคนรุ่นหนึ่งก็มีอาสวะสะสมมาเป็นแบบหนึ่งคนอีกรุ่นหนึ่งก็มีอาสวะสะสมมาเป็นแบบหนึ่งคืออาสวะเหมือนกันอะไรแต่มันต่างกันพูดอย่างนี้หมายความว่าไงหมายความว่าคำว่าอาสวะเหมือนกันจิตใจคนมีกิเลสเหมือนกันแต่ว่าลักษณะกิเลสที่สั่งสมอบรมตามแต่ละรุ่นเนี่ยมันแตกต่างกัน เพราะว่าสมัยเปลี่ยนแปลงไปความทุกข์มันเปลี่ยนแปลงตามแน่นอน ครับ ท่านจึงพูดถึงว่าสัตว์ทะเลเนี่ยมันมีมากถ้าคุณเอาเครื่องเอาป่าทั้งโลกเนี่ยนะมาตัดทำเป็นไม้เสียบเหมือนไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยแล้วเราเอาไม้ใหญ่ๆเสียบสัตว์ใหญ่ๆไม้เล็กๆเสียบสัตว์เล็กๆจนกระทั่งป่าหมดโลกแล้วแต่ว่าสัตว์ทะเลเนี่ยก็ยังไม่หมดเพราะว่าสัตว์ทะเลเนี่ยมันมีจำนวนมากด้วยความที่ตัวมันเล็กเหมือนกันว่าเราจะอธิบายความทุกข์เนี่ยอธิบายได้ไม่จบไม่สิ้นมันมีเยอะมากแต่ละสมัยก็เปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างหนึ่งทุกอย่างหนึ่งมันก็อบรมสะสมจิตใจของเราให้เป็นแบบหนึ่งแบบหนึ่งก็อบรมสะสมเนี่ยก็คืออาสวะนั่นแหละสร้างกิเลสให้เราสร้างความทุกข์ให้เราเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าตัวทุกข์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปไงตรงนี้ทำให้เป็นเจนดูเหมือนเป็น generation gap ความแตกต่างกันของวัยแต่จริงมันคืออาสวะเหมือนกันแต่คนละแบบตัวนั้นเอง ครับต้องทำความเข้าใจร่วมกันแล้วครับก็คือว่าสรุปแล้วคือต้องแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง ใช้คำนี้ก็ได ้เรามองว่าสิ่งไหนที่เป็นเหมือนกันคือจริงๆนะพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองหรือว่าคนที่มีอายุมากกว่าเนี่ยที่ท่านมองว่าตัวเองมีปัญหากับคนรุ่นหลังคุณต้องมองว่าเราจะต้องโน้มตัวเองเนี่ยให้ลงไปดูว่าคนรุ่นเนี้ยเขาคิดอย่างไรเหมือนพ่อแม่ถ้ารู้ว่าลูกดูละครลูกติดละครต้องไปดูเหมือนกันนะการที่เราจะคุยกับลูกเราให้รู้เรื่องเนี่ยเราก็ต้องลงไปดูละครกับลูกไม่อย่างนั้นเราจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องต้องดูว่าเด็กสมัยนี้ต้องการอะไรแล้วต้องดูว่าคือเราอย่ายึดตัวเองเป็นตัวตั้งบอกว่าเฮ้ยฉันอะศึกษามาอย่างนี้นะฉันอะร้อนมาก่อนเธอต้องตามฉันสิถ้าคิดอย่างเนี้ยผมมองว่ามันอาจจะไม่ถูกต้องสักทีเดียวมันอาจจะไม่ถูกต้องสักทีเดียวเราต้องมองลูกเราด้วยเราต้องมองคนที่อยู่ในช่วงวัยที่ต่างกันด้วยว่าตอนนี้เขาคิดยังไงโลกสมัยทุกวันนี้สถานการณ์เป็นยังไงต้องศึกษาตรงนี ้ ไม่อย่างนั้นเราจะอยู่ร่วมกันไม่ได้การอยู่ร่วมกันก็คือการต้องปรับตัวเข้าหาซึ่งกันและกันเราจะไปยอมว่าเฮ้ยลูกต้องปรับตัวหาฉันคนที่เป็นลูกน้องคนที่อายุต่ำกว่าเธอต้องปรับตัวหาฉันสิฉันดาบลำร้อนมาก่อนฉันแข็งกว่าฉันอะไรกว่าแบบนี้เนี่ยผมว่าอาจจะไม่ถูกต้องสักทีเดียวคือในยุคสมัยนี้เนี่ยคือเราต้องพูดว่าการปรับหาตัวซึ่งกันและกันการที่จะดำเนินชีวิตอยู่ด้วยกันได้เนี่ยในโลกสมัยนี้คือจะต้องปรับตัวกันนะครับไม่ว่าจะใครคือเราอย่าไปมองว่าเอ้ยเราเกิดมาก่อนหรือว่าเขาเกิดมาที่หลังเราอาวุโสหรือว่าด้อยกว่าแล้วบางทีเราต้องดูว่าเนี่ยเราหาจุดศูนย์กลางแล้วว่าเราจะคุยกันยังไงให้เราสามารถทำงานได้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขหรือว่าครอบครัวอยู่ด้วยกันได้อย่างปกติสุขนี่คือการอยู่ร่วมกันคือก็ต้องปรับจิตปรับใจให้อยู่ร่วมกันอย่าให้เขามาปรับกับเราแต่เราเนี่ยแหละที่จะต้องปรับไปสู่เขานะครับ มีประเด็นหนึ่งสมบัติที่อยากจะเพิ่มเติม คือ พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสถึงคนที่มักจะนึกย้อนเรื่องราวที่ผ่านมานี่ก็แบบหนึ่งก็เรียกว่าคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วนี่ก็มีอีกประเภทหนึ่งก็คือมักจะนึกถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงโอเคนะคือคนรุ่นเก่าที่เราแบบจะเรียกกันนะสมมติเรียกเป็นชื่อเล่นๆไว้ก่อนคนรุ่นเก่าก็จะนึกถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วใช่ไหมคนรุ่นใหม่ก็จะคำนึงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงซึ่งมันไม่ดีทั้งคู่ไงถ้าเราจะคิดแต่เรื่องอดีตหรือจะคำนึงถึงไปแต่อนาคตเนี่ยมันไม่ถูกเพราะนั้นก็คือกิเลสคืออสวะในจิตใจของเราที่ทำให้เรานึกถึงไปอดีตหรือทำให้เรานึกถึงไปในอนาคตแต่ว่าเราควรจะทำความเข้าใจในสิ่งที่อยู่กับปัจจุบันนี่ตรงที่ว่ามันตรงไหนมันลงกันได้เข้ากันได้เอาปัจจุบันนี้เนี่ยมันถึงจะไปกันได ้ครับ ถึงจะถูกต้องอย่างที่คุณชมพลว่ามานี่แหละนะใช่ป่ะ ครับแล้วก็คือการที่พ่อแม่จะสั่งสอนลูกเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยากเหมือนกันนะพระอาจารย์ในยุคปัจจุบันคือคฤหัสถ์ไม่เหมือนพระไงคือถ้าพระสั่งสอนโยมต้องฟังถ้าโยมไม่ฟังอันนี้บาปใช่ไหมเถียงไม่ได้ด้วยแต่ถ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยแหมถ้าจะสั่งสอนลูกแหมยากเหมือนกันลูกเวลารับฟังเนี่ยบางทีก็รับฟังไปอย่างนั้นแต่ก็ไม่ปฏิบัติตามนี่เขาเรียกว่าดื้อเงียบพ่อแม่ก็ลำบากใจอ่ะพูดยากพูดยากเหมือนกันพระอาจารย์ในยุคสมัยนี้ฮะ แล้วก็อีกคุณธรรมอีกข้อหนึ่งที่อยากจะเพิ่มเติมให้เป็นประการสุดท้ายก็คือว่าคนที่มีอาวุโสมากกว่าอย่างกรณีของพระสงฆ์เนี่ยนะแน่นอนว่าบางทีก็มีเรื่องที่แบบเห็นไม่ตรงกันก็ไม่เห็นไม่ตรงกันอย่างเช่นว่า ฉันจะกวาดโซนนี้ก่อนแล้วฉันจะค่อยกวาดโซนนั้นแต่อีกคนหนึ่งบอกให้กวาดโซนนู้นก่อนแล้วฉันจะกวาดโซนนี้กวาดลานวัดอย่างเงี้ยนะ ครับ หรือเอาพูดถึงการก่อสร้างเอาอย่างเงี้ยฉันจะทำแบบนี้ฉันจะทำแบบนั้นคือบางทีความเห็นไม่ตรงกันแน่นอนแต่หลักการสำหรับพระเนี่ยก็คือว่าถ้าความเห็นไม่ตรงกันคุณมีความเห็นว่าไงคุณมีความเห็นว่าไงคุณก็ว่ากันมาใช่ป่ะเอาแล้วก็คนที่เป็นหัวหน้าก็ตัดสินใจว่าไงก็เอาตามนั้น ใช่ไห มคือเอาตามนั้นเอาตามคนที่มีอาวุโสสูงกว่าที่จะตัดสินใจแต่เหตุผลเราก็พูดทำความเข้าใจกันนะแล้วนี้บางคนก็คิดว่าเหตุผลฉันดีกว่าเหตุผลฉันไม่ดีกว่าอย่างนั้นอย่างนี้อันมันก็จะจบตรงจุดที่ว่าเอาให้หัวหน้าตัดสินใจทีนี้ไอ้ความไม่ถูกใจหรือความถูกใจตรงนี้เราต้องละให้ได้ตรงนี้แหละที่ว่าความถูกใจความไม่ถูกใจเราต้องละให้ได้แล้วเราก็จะอยู่อย่างผาสุกได้โดยที่แบบว่าออกมาเป็นยังไงฉันก็ไม่มีปัญหานี่แหละแล้วก็จะไปกันได้นั่นเองเชิญฟัง ครับทั้งหมดนี้คือรายการธรรมารับรุณนะครับในช่วงของสมการชีวิตที่เราจะพบกันนะในทุกวันจันทร์เว้นวันจันทร์ที่เราจะนำความคิดเห็นของท่านผู้ฟังเรื่องของการแก้ไขปัญหาชีวิตไม่ว่าจะเป็นในด้านครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของความรักด้วยนะฮะหลายอย่างเนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันในช่วงของเช้าวันจันทร์นะฮะจันทร์เว้นจันทร์นะครับวันนี้เวลารายการธรรมรับอรุณช่วงของสมการชีวิตหมดลงแล้วนะครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีลาท่านฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ เชิญพาน